telefon. Oda van írva, hogy nem. Haladjunk tovább mindketten. Köszönjük, Gergő, hogy telefonáltál. Életünk simpárjának megfelelő részén. Szia. Igen, Gergő, mi is szerettünk. Igen. Olyan volt ez, mint egy útkereszteződés. Találkoztunk, megadtuk egymásnak udvariasan az elsőbséget. És aztán mi mentünk erről. Milyen Halló. Szép ez. Halló. Csaba? Parancsolj. Brad Pitt. Brad Pitt. Egyébként ezek azok az emberek, akik régen is. Igen. Nem? Tehát, igen. Hogy kijött velük, hogy na még egyszer. Valami utalja. Több? Valami nem jön ki még? Én nagyon szurkolunk. Kijött. Jó van, kisfiam. Kibújt a május 1-én lenyelt kis úttörő nyakkendő. A bunkómágnes ismét üzemben. Halló? Halló, Dobókata vagyok. Na végre. Most miért nem teszed le? Mert az utolsó adásotok. Nem igaz, de ezzel visszaélünk, mint mások a Get Together koncertekkel. Kata, te mióta hívogatod? Első búcsú adás. Kata, te mióta hívogatod a Lacit most, a hallgatod? Hát, körülbelül 2 éve kezdtem el. Igen. És miért nem szóltál bele soha? Mert engem most ment el fürödni, és mostan alkalmam van. Igen. Ez milyen hosszú folyamat? 2 éve vártál erre a pillanatra, jó most? Nagyon rendes. Vagy zavar, hogy így belebeszélek? Most fürdik először? Teszik. 2 éve most fürdik először, azt kérdezi a Laci. Nem, csak eddig mindig így. Olyan hülye? 7 körül. Aha. És most így, hála Istennek, megkértem, hogy ha lehet, akkor most ezt így este fele intézze, mert tudtam, hogy valami komoly megfogta. Andy, ne fürödj le! Még ne! Igen, ez történt. Hát, Kata. És... Csak be akartam köszönni neked, Laci, és... Hát nagyon kedves. Tudtam, hogy érzed, hogy én vagyok az. Azért is vettük föl. Mindig. Meg hát kiírta, tudod, a 0031-et. Nem 36. 001-et. 001. Lefejelem önmagam. És neked milyen, Laci, most vagyok a hát válaszhoz? Azért köpnyelni nem tudok, mert végre itt vagyok. Ugye gondolom, ez most lenne az a pillanat. Hát ez az. Én azt gondolom. Atya világ. Hát figyelj, legyünk barátok. Jó, van mindenki lesz. Elmehetünk moziba, cukrászdába, dumálhatunk filmekről. Mikor tervezel hazajönni, Lassziból, Kata? Hát, még itt vagyok egy 1,5 évet, az biztos, mert most beiratkoztam egy ilyen suliba. Andy, beiratott? Nem, ezt én saját akaratomból végeztem. Ez milyen iskola? Hát természetesen az amerikai színművészeti iskola. Uh-huh. Én most oda járok. Egy filmben elvileg úgy néz ki, hogy kapok egy 6 másodperces szerepet, úgyhogy majd várjatok. Szerintem egy 1,5 év múlva elkészül, és akkor olyan 2 év múlva látható lesz majd nálatok is Magyarországon. A mutáns mennyasszony a 3? Hát a címét ezt még nem tudom, igazából. Még nem tudom, a gázsit már felvettem, úgyhogy konkrétabbat nem tudok. Jó, hát drukkolunk. Jó, hát köszönöm. Örülök a lehetőségnek, hogy szót láthattam vele. És majd radíroz ki a telefonszámláról ezt a tételt valahogy. Jó. Mert tudjuk, hogy Andy érzékeny a kifizetésekben. Most nem hallottam, mert 5 másodperc az, amíg átér. Amíg átér a hang. Jó. Kata. Jó éjszakát. A többi friviben. Jaj, de jó. Hát Laci, nagy nap ez a majd. És még sincs semmi. Mit szólsz? Nem? Nem dobog vagy valami? Szíved? Nem. Nem, most... Na ez, igen. Ez tipikus, nem? Megáll a vonat egy állomáson, kinyitja az ajtaját. És az ember áll. Vonatra várt, vonat elmegy, meg áll tovább az állomáson. Istenem, milyen szép kép. Jó lesz délután. Halló! Halló! Jó estét kívánok, Lacit keresem. Laci vagyok. Szevasz. Laci, szervusz. Ne hívj a munkahelyem, mert megbeszéltük. Luigi vagyok, a Gergőnek a bátyja. Szervusz, Luigi. Terhős vagy? Nem, most hallottam, hogy mit mondtál a Gergőnek. Igen. Kiborult a Gergő. Hát mi van? Csúnya dolga, amit csináltál, mert hitegetted, csalogattad, virágot hoztál neki, ígérgettél fűtfát, most okay, megvan a baj, és itt hagyod a szalmasztikába. Tehát, hogy megesett a gyerek? Megvan a baj. Hát elég kellemetlen dolog ez, na most igazából... Baba nőtt a menyasszonyba, mi? Emberek vagyunk, Lacikám, vállod a felelősséget, vagy valamit legalább nyilatkozzál. Nem. Eszem ágában nincsen. Nem ismered el. Nem, a gyerek nem az enyém, ahogy Michael Jackson mondja, nem? The kid is not my son, eh? Hát Laci, fotók vannak, felvétel bizonyítja. Ezt elhiszem, nézd. Fotókkal már lehet manipulálni. Ehhez már hozzászoktam, hogy tele vagyok, tele van az internet a mesztelen, hamisított celeb képeimmel. Elfogadatlan doktor úr volt. Amikor oda montírozzátok a fejemet. Különböző testek fölé. Nem a Laci volt, tudom tanúsítani, végig vele voltam.

Na most ez hát azért nagyon sokáig tart, és amikor így ráfogsz a maxira, és így gyalogolsz egy csomó ideig, hogy hol van már még egy bajuszos. Furcsa, ez kiásít az nincs, de untat nem, a történetem? Nincs, nem, álmos vagyok, és ezért nagyon örülök annak, hogy délután lesz a műsor. Igen, mondjuk akkor ilyenkor már ágyban lesz a hely. Pontosan, már két órája a meleg tejcsi, cica az ölben. Pokróc. Igen. Hintaszékben a tévé előtt. Bajnokok ligája. Bizony. Ne feledjük el ezt az apropót. Apropó, remélem, Gábor, hogy az Arsenal megütötte az Intert. És mindjárt megnézem, és a Gábor kitaláltuk, hogy kit szeretnénk jövő héten. Gábor tett egy könnyelmű ígéretet, akit mondunk, azt ide hozza. Azt a hármat. Abszolút így van, nyomjátok. Hú Sándor. Hú Sándort szeretnénk. Meg lesz. Tálcán? Tálcán kérjük a fejét. Rendben. És még kit akartok még? Hú Sándort. Csak őt? Hát egy nő se kell, idáig jutottatok? Hát hallottam. Ez van. Kinek rendben? Púl Sándor. Púl Sándor, és akkor még a jövő héten kitalálunk. Cseti kívánsággal él. Nem, Cseti nem. Cseti, hát majd kívánsz. Jó volt hallgatni motoron, otthon, bárhol, munkában, repülőn, mindenhol. Ki következik? Bobby. A gyerek? A gyerek. Mit kér a gyerek? Hát, mit kér? Először, hogy kinek küldi, ugye? Bori. A szerelmének küldi. Na. És mi lesz az? Hú, de furcsa kérés, Bobi. Hát te biztos vagy, hogy légkésztét akarsz? Tuti? Jó, hát te tudod. Hát mondjuk melyik... ezt mondjuk az, hogy a Don Johnson után kérdezzük. Na, de az régen volt. Nem is régen volt. Volt. Azt meg én kértem. Nem, emlékszem, én kértem. Na nézzük a Gáborra, Lemon Tree-vel. Azt mondja Bobby, hogy mindenkinek, aki szereti a szerelmén kívül, azoknak is küldi. És hát ez Rick Astley, She Wants to Dance with Me című száma. Szeretne velem táncolni. Ugye? Azaz. Azaz már forog is. Haló, furcsa volt. Gyönyörű volt, Robi, gyönyörű volt. A maga nevében. Szia Gábor! Gyerekek, ünnepélyesen követelem, hogy ezután egy szó a Lemon Tree-ról. Szóval ez... Azt kérem? A Lemon Tree-t? Nem, de tehát azt kérem, hogy ha ezután... Miért akarod ezt kérni? Mit komolyan? Tehát nem a Lemon Tree-t kérem, azt kérem, hogy ne csesztessetek a Lemon Tree-val ezután a szám után. Különben felnyomlak titeket a hivatali patkányságokba, de ezt komolyan mondom. Kemény vagy. Köszi. Na most mire? Hát biztos, hogy nem a Lemon Tree-t? Biztos, hogy nem a Lemon Tree-t, hanem... Hát igen. Én is azt én nőre kértem, és ezt senki azóta se veszi figyelembe. A nő se? A nő az igen. Ja, hát akkor már nyertél, figyelj. Köszi. Na, szóval azt akarom mondani, hogy ez egy vicces műsor volt. És örülök ennek, hogy ez így van. Én nem röhögtem is. Gyerekek, nem nektek kell röhögni, a hallgatóknak. Nem. Honnan tudod, hogy hívtam? Hívtak és mondták, hogy most röhögnek. Na jó. Ez volt. Ezért most egy medves számot fogok kérni, hogy nevessetek ti is kicsit. Rajtad? Nem, a számom. Mi a címe? Driving in my car. Halljátok? Szevasztok. Hát, vicces. Hello. Cseti. Sziasztok, Cseti vagyok. Nekem jutott az utóbbi hetekben, hónapokban az a szomorú szerep, hogy nekrológot mondjak a héten elbúcsúzott zenészekről utánnak. Most éppen Johnny Cash távozott. Most éppen Joe Lennon. Nem, volt egy-két hét, amikor szerencsére nem halt meg senki. Most sajnos megint búcsút kell venni egy nagy arctól. És aztán lassan a HRZ-től is, még kettő darab lesz. Október 1-én utoljára írhatok nekem is. A jövő héten nem, azt kihagyom. Nem bírom az utolsó előtti búcsú koncerteket, csak az utolsót. És akkor most tőlem, nektek, illetve Johnny Cash-től az a nóta, amit én a legjobban szeretek tőle. Sziasztok! When it's one need in the night, one love we get to share it, it leaves you baby if you don't care for it. Did I disappoint you or leave a bad taste in your mouth? You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Have you come here for forgiveness? Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus to the lepers in your head? Did I ask too much, more than a lot? You gave me nothing now, it's all I got. We're one, but we're not the same. But we hurt each other, and we're doing it again. You say love is a temple, love a higher law. Love is a temple, love the higher law. You ask me to enter, but then you make me crawl. And I can't be holding on to what you've got, when all you've got is hurt. One love, one blood. Got to do what you should. One life with each other, sisters, brothers. One life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One. Remény Zsivelet 2003 82 82. 31. 82. szám 182. szám 282. szám Szikmilliomodik szám felelős szerkesztő Gergely Gábor sorvezetők. Sorvezetők Stog Laci Tomi SMS robot Ketlen! Zenei robot és gyermek! Silent! Adásunk névadó szponzora és fő támogatója, aki nélkül nem lenne adatforgalom itt a Vörös Matrica 67-ben és sok más helyen sem a városban, a Doka Outsource IT Company. And may the power be with you. Ákos. Pavel. Továbbá, a Red Bull támogatói voltak még. A Red Bull. A Red Bull. A No Fear. A Nike. A TDK írható CD. A Fujitsu Siemens. A Matinik. Az Amargo Motorsport Kft. A Technics. A gép. Hol? Rajtam. Az Adidas. A Sony Ericsson. A Nokia. A Nokia. A Vestel. A Kenneth Cole New York. A Palm GSM. A York Klimatechnológiai Kft. A munkaruházat és munkavédelmi bolt a dohányozni tilos matricákkal. Mi volt meg? A taxilálat ki volt, aki hozta a kaját? A Converse. A rádiótaxi, aki hozta a kaját meg a piát. De ki kellett fizetni. És az Ultra Gyanta BT, aki Rovi szörtelenítésért felel. Valamint a Belvaderma Lézer Szalon, aki a fazonomat igazítja. Valamint a Trendi Szemüvegek Kft., akik miatt én csillag alakon a szemüvegbe járok. Továbbá Özdere egyik shopja, ahol olcsó gagyinap szemüvegeket lehet kapni, ez volt ma rajtam. Továbbá Özdere város önkormányzata, de ezt nem mondjuk el, hogy miért. És Törökország. És köszönjük az Európai Unió emberközi kapcsolatok kommunikációjáért felelős albizottságának a támogatását. Valamint köszönjük ki a szolgáltatót, az Accelerónak. Az internet hozzáférés sem. Rádió Café produkció. Minden jog fenntartva. 2003. Sziasztok! Sziasztok!